100% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 27 kwietnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Ustawą pozwalającą na przyjęcie budżetu Unii Europejskiej zajmie się dzisiaj rząd. Niemal 3,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. O tylu o poranku poinformował resort zdrowia. Jest nowa wiosenna oferta programowa w Polskiego Radia. Więcej o niej za chwilę. Rada Ministrów zajmie się dzisiaj ustawą o zasobach własnych. Ta ustawa umożliwi przyjęcie budżetu Unii Europejskiej przez Polskę, mówi rzecznik rządu Piotr Müller. Często w debacie publicznej pojawiają się informacje, jakoby ta ustawa dotyczyła tylko tak zwanego Krajowego Planu Odbudowy, a tak naprawdę dotyczy 770 miliardów złotych dla Polski. To jest warunek niezbędny, warunek formalny, aby budżet unijny zarówno tej klasycznej polityce unijnej, jak i w ramach Funduszu Odbudowy Europy był przyjęty przez Polskę oraz przez inne kraje Unii Europejskiej, ponieważ każdy kraj Unii Europejskiej musi analogiczne przepisy przyjąć również w swoich rozwiązaniach krajowych. Rzecznik poinformował również, że premier będzie rozmawiał na temat kształtu planu odbudowy z opozycją. Z satysfakcją przyjmujemy dzisiejszą deklarację ze strony klubu parlamentarnego Lewicy, jeżeli chodzi o konstruktywne rozmowy dotyczące kształtu Krajowego Planu Odbudowy. To jest dobry sygnał, jeżeli chodzi o rozmowy. I chciałem poinformować, że pan premier Mateusz Morawiecki przyjmie zaproszenie na spotkanie w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Mam nadzieję, że taka konstruktywna wymiana zdań przybliży nas do wspólnego działania w tym zakresie. Do spotkania ma dojść o 9:00. Pod koniec ubiegłego roku przywódcy państw Unii porozumieli się w sprawie wieloletniego budżetu oraz funduszu odbudowy gospodarek po pandemii. Polska ma otrzymać ponad 58 miliardów euro. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że ostatniej doby zarejestrowano w Polsce 3451 nowych zakażeń koronawirusem. To mniej o 52% w porównaniu z danymi sprzed tygodnia. Zmarły 22 osoby. Liczba zajętych łóżek covidowych zmniejszyła się w ciągu tygodnia o 4,5 tysiąca. Mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Widzimy w dalszym ciągu zmniejszającą się ilość łóżek. Co prawda był to weekend, więc tych wypisów nie było w szpitalach, ale także liczba łóżek zajętych przez pacjentów z COVID-19 zmniejszyła się o 200. Widzimy, że ta tendencja spadkowa w dalszym ciągu jest utrwalona. Także potwierdza to ilość testów, które są zlecane przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Tak tydzień do tygodnia ilość zlecanych testów zmalała o ponad 30%. Wczoraj zaszczepiono między innymi pierwszych sportowców. Przedterminowe wybory na prezydenta Rzeszowa, które miały odbyć się 9 maja, mają zostać przesunięte na 13 czerwca. Tak wynika z projektu rozporządzenia premiera Mateusza Morawieckiego, który został opublikowany przez Rządowe Centrum Legislacji. Przedterminowe wybory prezydenta Rzeszowa po rezygnacji wieloletniego włodarza miasta zaplanowane były na 9 maja. Główny inspektor sanitarny wydał jednak opinię, że z uwagi na sytuację pandemiczną wybory powinny zostać przesunięte. W Polskim Radiu nowa wiosenna oferta programowa. W niej audycje kulturalne, sportowe i publicystyczne, transmisje koncertów, premiery piosenek oraz płyt. W Trójce pojawią się nowe audycje. Wśród nich prowadzony przez Piotra Barona cykl Kobiety mają głos, w którym śpiewać i grać będą wyłącznie panie. Jak mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska, będzie dużo dobrej muzyki. W programie Trzecim Polskiego Radia bardzo dużo muzyki popularnej, ale także rockowej. Także mnóstwo interesujących pozycji kulturalnych, bo przypominam, że Trójka jest anteną muzyczno-kulturalną. Więcej informacji o wiosennych propozycjach poszczególnych programów w filmie promocyjnym na stronach polskieradio.pl oraz polskieradio24.pl. Siedmioro liderów białoruskich ugrupowań opozycyjnych i ekologicznych wystąpiło przeciwko budowanej elektrowni atomowej w Ostrowcu. W wydanym oświadczeniu nazywają ją potencjalną bombą jądrową na białoruskiej ziemi. Z Mińska Włodzimierz Pac. Białoruskie ugrupowania opozycyjne i ekologiczne próbowały zorganizować marsz upamiętniający 35. rocznicę awarii elektrowni atomowej w Czarnobylu. Jednak władze Mińska nie wydały zgody na zorganizowanie demonstracji. W wydanym wspólnym oświadczeniu budowaną elektrownię atomową nazywają niepotrzebną Białorusinom. Ich zdaniem elektrownia atomowa w Ostrowcu jako potencjalna rosyjska bomba jądrowa na białoruskiej ziemi zaczyna pracować nawet przy braku planu zagospodarowania spalania odpadów i przy braku zrozumienia tego, po co jest potrzebna dodatkowa energia elektryczna. Czytamy w apelu, który publikują niezależne media. Pod apelem podpisali się m.in. Tatiana Nowikowa, liderka białoruskiej antyatomowej kampanii, Jurij Hubarewicz, lider ruchu o wolność i Ihar Barysał, szef Zjednoczonej Partii Obywatelskiej. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia pochmurno, ale bez opadów. Na termometrach będzie przeważnie od 8 do 12 stopni. W nocy poniżej zera praktycznie w całym kraju. Termometry mogą pokazać miejscami minus 2, minus 4 stopnie, a w górach nawet minus 7. Miejscami deszcz lub deszcz ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór. Pure Rock Fury, zespołu Clutch. Na bardzo dobry początek audycji od panka do franka. Po raz drugi nocą z poniedziałku na wtorek, tuż po północy. Dziś jestem w nastroju rock'n'rollowo-sentymentalnym. To przełoży się na muzykę, którą państwu dziś zaserwuję. Mam nadzieję więc, że będzie interesująco. Ten program realizuje Elżbieta Różycka, wydawczynią jest Małgorzata Łukowska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny drugiej. Jeszcze przez chwilę czysto rockowa energia. Ponownie grupa Clutch i F-Rocker. Thank you. I prawie od razu nowa polska płyta Gutek, album Stan Rzeczy, utwór to Ogniwa. Się frustrować, mogąc myśli rozpromieniać, wyeliminuję to, co złe z bliskiego otoczenia. Pielęgnować będę tylko piękne wspomnienia. Nie załamię rąk, gdy plany zmienić będzie trzeba. Nie uniknę zmiana, uniknę tu niczego nie da. Patrzę dziś przed siebie, pewności wcale nie mam. Wiesz, że sam wybieram, dokąd iść. Ogniwa rozluźniają się. Przez wiele lat jego charakterystyczny głos i melodyjny śpiew kojarzył się z macierzystą formacją Indios Bravos, jak również dodawał smaku hip-hopowym hymnom przełomu wieków. Ja to ja, paktofoniki, rapowe ziarna, bradaba czy to dla moich ludzi, Wienia i Pelego. No to przykłady pierwsze z brzegu. W związku z zawieszeniem działalności macierzystego zespołu Gutek postanowił zebrać własny pod nazwą Gutek. Brak płyty nie przeszkodził zespołowi zagrać 3 trasy koncertowe. W międzyczasie powstała bardzo ciekawa płyta z pogranicza reggae i rocka. Wiem, że część ludzi kojarzy mnie z reggae. Tak mówi Gutek. Kocham tę muzykę, ale w moim sercu i głowie powstało 10 różnych stylistycznie piosenek. Fani poznali już 3 single z płyty, a liczba wyświetleń na pewnym portalu to około 2 miliony. No, także zachęcam Państwa do poznania tej płyty, z której za chwilę kolejny utwór. Król Złoty. Gutek. Gutek. ścianie wskażą ci banknoty, bo twoja moc to nienabywcza siła. Znów w pole cię wyprowadziła. Który to raz złamałeś swe zasady? Na słabość tą po prostu nie ma rady. Po co ci są te wszystkie bibeloty? Ten święty gral opiół mnie do ty. Przykro mi, że zapomniałeś już o tym, czego chcesz. Od życia mój królu złoty. Przykro mi. Który to raz porywa cię wir zdarzeń, zakończy się twych marzeń demontażem. Czas po imieniu nazwać te demony. Dlaczego składasz im pokłony? Który to raz sam oszukujesz siebie? Nie widzisz znaków na ziemi i na niebie. Rozejrzyj się i zdobądź na odwagę. W góry unieś białą flagę. Przykro mi, że zapomniałeś już o tym, czego chcesz. Od życia mój królu złoty. Przykro mi. Kiedyś już wymyśliłem taki cykl i go nawet parokrotnie zrealizowałem pod nazwą Ostra Trójka. Dziś wróćmy na chwilę do tego pomysłu i dwóch artystów będzie takich jak wtedy, czyli pewien taki już weteran rock'n'rollowego grania, pewien zespół, który niedawno debiutował, no i zupełnie nowy w mojej audycji artysta. Mianowicie Waluś, Kraksa, Kryzys. I oni otworzą tę Ostrą Trójkę dzisiejszej nocy. Na noże to pierwszy utwór. Ludzie poznają.

wystąpi czerwone morze. I poleje się krew, stu podłoga, ściana, zlew, twoje palce jak korale. I poleje się krew, stu podłoga, ściana, zlew, twoje palce jak korale. Od 33 minut mamy wtorek, 27 dzień kwietnia, ale za chwilę będzie o poniedziałku. Monday on my way z koncertu Tubis Trio.

for the beautiful monk. Delanis monk, Delanis monk, I love you. Thank you for the beautiful monk. Blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue monk. Monk. Blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, monk. Blue, monk. Blue, monk. Blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, monk. Blue, monk. La la. Blue, monk. Blue, monk. Blue, monk. Blue, monk. Blue, monk. Blue, monk. Blue, monk. Blue, monk. Blue, monk. Blue, monk. Blue, monk. Blue, monk. Blue, monk. Z albumu Blue Blula, wydanego równo 40 lat temu. To był 1981 rok. Mam ten winyl nadal. Wracamy do To Be Trio i to będzie album bardzo współczesny, ponieważ z 2019 roku So Us i utwór Binary Parade, który z matematyczną precyzją zbuduje melodię, harmonię. No i cała ta muzyka będzie, myślę, niezwykle ekscytująca, mimo tej swojej matematycznej precyzji. To Be Trio, Binary Parade. Dziś swoje urodziny obchodziłby Krzysztof Komeda. Na świat przyszedł 27 kwietnia 1931 roku. Niestety zmarł 23 kwietnia, znowu kwiecień, 1969. Za chwilę motyw, który już kiedyś pojawił się w jednej z moich nocnych audycji, tym razem sam Krzysztof Komeda Trzciński. Temat z filmu Niewinni czarodzieje. Godzinę zakończy Wielka Dama polskiego jazzu, ale ona zaśpiewa trochę inaczej, bo to będzie dosyć wczesne jej nagranie. Ciekawe, czy państwo je znają. Nie jest źle. Urszula Dudziak. Of nawet lubię mój pusty dom. Idę, wracam i nie jest źle. Plotki mnie nie ranią, nie zapytam rano. Sam czy z tamtą panią by grali nam, ja nie skarżę się, nie to nie, spokój wreszcie mam. Ludzie mówią, nie, nie jest źle, ja wiem. Że tak mi żal, kiedy czasem pytają mnie, gdzie, gdzie jest tam ten Tak, tak, to śpiewała Urszula Dudziak, a godzinę pierwszą w nocy powitamy w sposób agresywny, ale jazzowy. Utwór Karate, To Bis Trio.